جيد قريش واسوا عوي رجا قاركيس أبو سفيان انت يسا إسلامي أيقو دقيسنا يقرأ لباسن إيا اللباد أو سورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحن ورسوه ورمي عشر كينا أيديه ودن بيهي ولوين كظالمين تا أيا إلهي أوكا ورمي بركي لقصوه ورمي لمنك أهل كتاب كاي معرفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هايين أيا إلهي وحن سبحانه وتعالى يا صدر من بضن وف إلهي سبحانه وتعالى قبين أبو ارتيئوه الشريك يا ولد أنس بين عجل أمس إلهي آيات كي سبينيي اتكى الظلم بغن مجة سويه إنه شأن الله يفلح الظالمون ظالمين ثم اللي يبانا ينبود إلهي مرد دي وحوية أي ظلم كسي فوضين أيقنا وحوية من اللي يبانا ينبود إلهي وإن ماشان كجلينا هو هذا اللقاء والرمي أو ظالمين تا ما لنت قيامه سيدا حالة دور أي نقونا يسو وحيابها كو إمانا أي أي إلهي سبحانه وتعالى نوغا ورمي لما دام غرفك وحال لغو قدريا فعل ايه لغدريا او لغو نصبنيا مالك وحال الليه وذكر حصو لإله سيدك محمد كاو يوم ما لن نحصرهم عن الصوف المنين جميعا حال ايهين قوات نمو لإله ثم بعد اذا نقول عن اللانهي للذين قوة اشركوا شريكي الي اين اوين شركاؤكم شركذين اوين وحاد عابود جسين اوين الذين شركوا سواء كنتم العاتين تزعمون قوشك إن إلهي شريك إليه إلهي يقول سبحانه وتعالى وحد أمد على أشرك سيدك محمد كهو وهذا مركة لمير كان نحصرهم من اللوء والعلي جميع الخلائق وطن مسلم هي كافر وينصح عيسى وعاكلا مركة سينصح إن مشركين تكري اللوء والعلي ووحا لك فهم هيدهن ثم نقول للذين أشركوا ذات يا عبدين يسوي لكن انت ووالا به كراهوها دي خلايق الله يسوكينه ولو الب إلهي سيدا إيسا يأيوك جاسين إياه واذكر حصول الإلهي يوما ما لن نحصرهم عن الصوف منين خلايق ذا جميعا حاليهم خوات موت إلهي نحصرهم تاسلمير كذا لك حالين إياه ثم بعد إذا نقول عن أولانه وحاوليه ثم نقول ذا ثم ما شان لكينا وحان الله إشارة فأشان إنا نقول إيسو بعد الحشر أي نقول إيسو حشر بنو حوي كفار سواكو ديراني وهو حوغة ديراني بدر 50,000 سنة ويس بس تكلق اللي يمرك آيدا وحوي إن لفرر لمن كان مشركين تاوي بل إنا يسوه ميان دميرا يفره ميان ويس oo ay ka nabad galaan maalinta shidada badan ay dhacaysaa leeyahay marka hadda waxa warka u dhahaayaahu waxa la yiri ilaahay yaa waxa uu leeyahay cala alsinatil malaa'ika ayaa loo leeyahay taatu wa leeyahay waxa kale la yiraahdaa min allahi ayaa ilaahay ayuu ayuu warkaan u weeymaanayaa si mubaasharatan ayaa ilaahay u leeyahay marka ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala thumma ba'diyada naqulu waxa uu leeyahay أما إلهي مباشرة أعوده أما على لسان الملائكة للذين هو أشركوا شريكي إلي أما هو توبيقنا إنه حيدا سيهين أين آوين أي أولي نود إلهي شركاؤكم شركديني شركا هو حال لغو دا وحي إلهي إقرب لي جان أصنامت إي عابود جرين يوحسة أم عبوده اللي عابدوه أي آوين اللي هي الذين شركا سو كنتم ذهاتين تزعمون قوة شركته إن إلهي سبحانه وتعالى الشريك ليه نو إلهي وحلقه السنية هاوين بال الليل حقيقة كل شيء يكتين بال الليل ثم بعد يدود إلهي لم تكن أهام ما يسود إلهي فدنتهم فدن ضوضه إلا أن قالوا إنه يكون قولان موياني والله إلهي أن قلنا أرني ربنا ربك إن أه ما كنا معنا أهاني الدنيا دمر كان جيونا مشركين ومشركين أليم ذات مركة دعاء إلهي وإلهي سبحانه وتعالى ثم لم تكن أهان ما يسود إلهي فدنتهم فدنة ضوض إلهي فدنة قد عيس إلا أن قالوا إنه يكون قولان ويه أي قولهم ويه والله أن كنا أرمي ربنا ربك إن أه ما كنا ما أهان أهان المشركين والشريك لم أهين وهو هو أليم ذات مركة دعاء وهي إنكريان شركة أي سميجرين أي إنكريان ومشركين ما أهين إليه مرقى هذا آيات ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugaga warramayaa inay nimankan wixii ay adduunyada ku sameeyeen ay inkirayaan. meelo kale qur-aanka waxaanu ku arki doonaa inay maaragtay ictiraafayaan. marka hadda waxaa la leeyahay mawaaqiful qiyaama ayaa fara badan baa leeyahay, oo waxa weeye meelna waxbay inkirayaan meelna waxma inkirayaan, saasaa la leeyahay. maxaa yeele hadda meeshaan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa wixii ay adduunyada kusoo sameeyeen inay inkirayaan, laakiin marna way ictiraafayaan. kolka waxa weeye amuuraha ayaa kala duwanoo marna waxaa dhacaysa inay wax inkiraan, marna waxaa dhacaysa inay marka ugu dambaysa, laakiin wax walba way ictiraafayaan weye. saasaa markaasaa la leeyahay. aayaddan hadda marka ilaahay suma lam takun ayuu dha ilaahay, oo ta la akriyo iyo ya la akriyo, laba qira ayaa meeshaas ku jirta. haddii la akriyo waxa weeye ta, haddii la akriyo suma lam takun la yidhaahdo, waxaa bannaan baa la yidhi fidnatuhum in la rafciyo sida haddaan akrinayno, oo markaasi fidnatuhum markaasi ay noqoto weliba ismu takun ay noqoto, takuntaas isinkeeda ay noqoto. maaragtay ilaa an qaaluuna waxay noqonaysaa la yidhi khabarkeedii noqonaysaa. haddii la nasbiyo oo suma lam takun fidnatahum la yidhaahne, waxa weeye fidna sahumtaasu khabaru takun oo muqadama ayay noqonaysaa, khabarkii takun oo hormaray noqonaysaa. ilaa an qaaluuna waxay noqonaysaa isimkeedii oo muakhar oo gadaalmaray noqonaysaa. laakiin markii waxa weeye la nasbiyo waxaa caynoobaya rabbina in la jaro oo wallaahi rabbina la yidhaahdo ayaa caynoobaysa weeye. haddii waxaa la yidhi ya la akriyo suma lam yakun la yidhaahdo, waxa weeye waxaa laabudda noqonaysaa la yidhi fidnatahum in la nasbiyay noqonaysaa, oo markaasi khabaru yakun oo muqadamo uu noqdo, ilaa an qaaluuna isinkeedii oo muakhara uu noqdo. waxaa kaloo caynoobaya in rabbanaa la nasbiyo ayaa caynoobaysa. marka saddex qiro ayaa meesha ku jirto dabiciyo ahaa ku jirta weeye. saasaa marka leeyahay. oo haddii la yidhaahdo suma lam yakun, haddii la yidhaahdo fidnatahum in la nasbiyo, laabudda waaye. markii saas la yidhaahne wallaahi rabbanaa ayaa la leeyahay. rabbanaa marka la dhahane xasunido ayaa lasoo qadiraya. marka meeshaas icraabtaasaa ku jirta, laakiin hadba macnaha lagu akrinayo ayaa aada iyo aada muhiim usii ah. suma lam takun ahaan mayso dha ilaahay fidnatuhum fidnadoodu, ama fidnatahum fidnadoodu, ilaa an qaaluu inay ku qowlaan mooye wallaahi yaan ku dhaarannay rabbinaa rabbigayne maa kunnaa ma aanaan ahayn mushrikiina mushrikiima ahayn. haddii suma lam yakun la yidhaahdane, suma lam yakun ahaan mayso fidnatahum ayaa leeyahy, ilaa an qaaluu inay ku qowlaan mooyaane wallaahi ilaahay yaan ku dhaarannay rabbanaa yaa rabbanaa aadeeda markaas rabbigaynow maa kunnaa ma aanaan ahayn mushrikiina mushrikiina. sidaa markay yidhaahdaan ilaahay wuxuu leeyahay undur fiiriyow dha ilaahay, undur yaa muxamedu saydka maxamed kaa u fiiri kayfa siday kadabu ugu been sheegeen calaa anfusihim naftooda, oo waxa weeye shirkiga iwaga ansinayaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxyaabahaas ka dhacaya mushrikiinta ayaa lagala warramayaa oo la cajabaa leeyahy waxyaabaha dhici doona maalinta qiyaamo. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala undur fiiriyow dha ilaahay, adoo la tacajubaya kayfa siday kadabu ugu been sheegeen calaa anfusihim naftooda, oo shirkiga iwaga ansinayaan. wallalla waxaa ka lumow dha ilaahay canhum ayaga xaggooda maa kii kaanuu ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta, waxyaabihii ay been abuuri jireen oo shuraka ahayne halkaasay uaga lumeen. wallalla waxaa ka lumow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala canhum ayaga xaggooda maa kii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurtow dha ilaahay, waxaa markaa qiyaamo kuma arkaayaan. waminhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay mushrikiinta man duul yastamicu dhegaysanaya ilayka adiga ku dhegaysanaya markaad qur-aanka akrinaysa, oo wajacalnaa aanu yeelnay calaa quluubihim laabtooda akinatan daboolo aanu yeelnay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu yaysan fahmin qur-aankeed, wa fii aadaanihim dhegahoodane waqran culays aanu yeelnow dha ilaahi subxaanahu wa tacaala, wa in yarow hadday arkaanu dha ilaahi kuwaasu kulla aayatin aayad la arka kulligeeda laa yu'minuu biha aayaddaas rumayn maaya, xataa idaa jaa-uuka markay ku yimaadaan yujaajiluunaka xaal ay kula doodayaan yaquulu aladiina kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanu maahan oo qur-aanka ahi ilaa asaadiiru lawaliina dadkii hore beenyaalkoodii maahee. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa mushrikiinta ayaa ilaahay ka warramaya waxyaabaha markaasi qabaa'ixda oo ay samaynayaan ayaa ilaahay nooga warramaya. balse hadda aayaddan se uu nusuulkeedii ah wuxuu ahay, waxaa kulmay baa la yidhi ninka la yidhaahdo abu sufyaan iyo abu jahl iyo waliid ibnu lmuqiira iyo nadar ibnu xaraf iyo cuqba iyo shaybo oo rabiica uu dhalay iyo umayata ibnu khalid. markaasay ninka la yidhaha nadar ibnu xarafay waxay ku dhaheen abaa qutaybow maxamed muxuu leeyahay ayay yidhaahdeen. markaasuu dhahay maa adri maa yaquulu, anigu ma garanayo waxa maxamed uu leeyahay, gayra anii araahu yuxariku lisaanahu, hase yeeshee waxaan ujeedaa inuu carabkiisa dhaqdhaqaajinaayo. wayaquulu asaadiiru alawaliin, wuxuuna leeyahay dadkii hore beenyaalkoodii waxyaabihii maantoollada ahayoo been tahay ayuu sheegayaa. wixii waxaa weeye weliba wuxuu leeyahay anuguwaa idinkaga sheekay jiray quruuntii horoo tagtay. ninkaa nadar la yidhaahna waxa uu ahay nin sheeko badan oo suxufiya ayuu ahay oo wuxuu ka sheekay jiray quruuntii hore ayuu ka sheejeen jiray akhbaartoodii oo dhul bani xiiro iyo dhulkaasuu tegi jiray. markaasuu warar badan oo cajabta kasoo aruuri jiray kolkaasuu ahlumaka uu sheekay jiray. abuu sufyaan ayaa isaguna wuxuu dhahay anugu waxaan arkayaa ninkan waxyaabaha uu ku hadlaayo bacdigood inay xaq yihiin. markaasuu dhahay abuu jahal kallaa buu dhahay, xaq ma ahan buu dhahay, waxa weeye ninkan ha uqirin buu dhahay, ninkan shayna ha uqirin maxamed inuu wax uu sax ku yahay ay jiraan weyi. weliba riwaayad wuxuu dhahay baa la yidhi abuu jahal almowtu ahwanu calayna min hada, maxamed waxa uu sheegahay inaanu ictiraafnoo qaadano mowtka ayaa nooga sahlan buu dhahay baa la yidhi. marka nimankaas aad iyo aad u qallafsan oo dhibka badanne ayaa ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala waxyaabaha markaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay uga hor imaan jireen iyo mowqifka qur-aanka ay ka istaagi jireen. alla wuxuu yihi waminhum, waxaa kamid ah ilaahay mushrikiinta min duul yastamicu ku dhegaysanaya ilayka adiga idaa qara'ta alqur'aana weye, markaad qur-aanka arinaysa oo wajacalnaa aanu yeelna udha ilaahay calaa quluubihim laabtooda akinatan, daboolo aan yeelnay. qalbigaa ilaahay wuxuu ka saaray daboolo oo macnawiya weye, dabool caadiho loo jeeda maaha, mid macnawiyaa ilaahay ka saaray. qofkaan ilaahay khayr la doonayn qalbiga ayaa daboola laga saaraya. waxaana u yeelna udha ilaahay an yafqahuhu liallaa yafqahu kusoo qadaro inaysan fahmin qur-aanka. fahamka qur-aankaa ilaahay subxaana watacaala uu ka qariyay, ilaan ilaahay qur-aankiisa cid walba lagu hanuunin maaye. wa fii aadaanihim, dhegahoodana waqran culays ayaanu yeelnay oo dhegahana samam ayaanu ka yeelnay udha ilaahay waanu ka awnay. qur-aanka markaasi maqli maayana leejiraa simaaca qabuulin, maqal oo waxa weeye ay aqbalaan weeye, ee hadda maqal caadiya way maqlayaan laakiin ma aqbalayaan weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi wain yarow, hadday arkaan kulla aayatin, aayad la arka kulligeed oo aayadoo dhan loo keeno, laa yuminuu biha, ma rumaynaaya. maxaa yeele qofaan ilaahay khayr la doonayn adilo kasta waxba ku tari mayso. xataa idaa jaa-uuka, markay kuu yimaadaan ow ilaahay, xataadan ibtidaaye weeye, yujaadiluunaka awowda jaa-uukaa laga xaalaynaya, yaquulu aladiina kafaruune, idaadaas jawowdeed iyay noqonaysaa. xataa idaa jaa-uuka, markay kuu yimaadaan ow ilaahay, yujaadiluunaka, xaal ay kula doodayaan, yaquulu aladiina, kuwa waxay ku qowlayaan, kafaruu kufriyey, in haadaa, maa haadaa, kanu maahan oo qur-aanka ahi ilaa asaadiiru lawaliina, dadka hore beenyaalkoodii maahe. waxa weeye hadalladii oo maaragtay lagu qosqosli jiro laysugu sheekay jiray wararkaasoo kale way leeyihin, waa ninka hadda nadar ibnu xaraf la yidhaahdo hadallada uu sheegahay. wahum, ayagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, kufaartu yanhowna, way ka reebayaan dadka, canhu, can itibaaci nabiy, nabiga raacidiisa, amase canhu, can ilqur'aani, qur-aanka ayay ka nahinayaan. intaas waa la yidhaahdaa. wahum, ayagu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, yanhowna, way ka reebayaan dadka, canhu, can itibaaci nabiy, amase canhu, can simaaci lqur'aani, weye qur-aanka dhegaysigiisay ka reebayaan. wayanowna, ayaguna maaragtay way ka dheeraanayaan, canhu, qur-aanka way ka dheeraanayaan, dadkana way ka reebayaan, ayaguna way ka dheeraayaan buu dhahay. wayanowna canhu, ayaguna way ka dheeraanayaan, yanowna macnaha yatabaacaduuna canhu weye, ma rumaynayaan weye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wain yuhlikuuna maa yuhlikuuna, ma halaagayaan buu dhahay ilaahay, oo waxa weeye dheeraashadan kuma halaagayaan qur-aanka ay ka dheeraanayaan, ilaa anfusahum, naftooda mooye, maxaa yeele lararki ka yimaado ayaga ayuu ku dhacayaa, wamaa yashcuuna, masa garanayaan buu dhahay ilaahay. aayaddan hadda marka waxaa la sheegay waxay kusoo degtaa lide abuu daalib ay dadka qaar yidhaahdaan, macnuhuse waxa weeye laba macnaa imaa karaayo, oo abuu daalib wuxuu ahay baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka dhibaaya waa ka dhici jira la yidhi, isaguna marku may jirin baa la yidhi. Warkaasaa la yidhaah ama waxay kusoo degtaa la yidhi markaasi, sida hadda loogaga waramaayo kufaarta iyay kusoo degtaa la yidhi, in maaragtay ay kusoo degtay ninka la yidhaahdo abu daalib waxaa qaba warkaasi cabdullahi ibnu cabaas iyo camar ibnu dinaar iyo saciid ibnu jubayr wey. waxaa kaloo la yidhi mushrikiinta ay kusoo degtay jamaaco kamida ayay kusoo degtay, dhagga sidaas qabana waxaa kamid imaam lkalabi iyo xasan lbisri saasaa qaba. Laakiin siyaaqa aayadda hadda wuxuu keenayaa in markaasi ay kusoo degtay abu daalib, maxaa yeele abu daalib nabiga calayhi salaatu wasalaam cid dhigi karta ma aysan jirin intuu joogay, cidna uma ogolan inay dhigto, isaguna ma raacaynin. maxaa yeele waxaa soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu la khidaabi jiray abu daalib baa la yidhi, oo weliba shicir kula khidaabi jiro, wuxuu dhihi jiray walaqad calimtu biana diina muxammedin min khayri adyaani lbariyati diina, u dhihi jiray waxaan ogahay buu dhahay diinta muxammed inay diinta khalaa'iqda midda ugu khayr badan ay tahay diin ahaan. lawla lmalaamatu ow xadaara masabatin lawajadtanii samxan bidalika mubayina fasdac biamrika maa calayka qalaala xata uwasida fi turaabi rahiinan, u dhihi jiray waxau dhihi jiraa la yidhi haddaanan ka baqaynin in lay dagaalo amase aanan cay ka baqaynin, waxaad iheli laheeda muxamedow inaan maaragtay si fiican aan markaasi kuu adeecoon kuu raaco, hase yeeshee taasaan ka baqayaahe amarkaaga la jahr cid wax kuu dhimi kartaahe ma jirto, ilaa aniga waxa weeye dhulka laiga duugayo carada aan ka gelaya intaanba noolahay cid kulama hadli kartee waxaad doonta sheeg, laakiin anigu waxaan ka baqayaa in waxa weeye wax layga sheego taasaan diidaya oo qureyshu ay ceebayso. abu daalibna waan ku tegi doonaahay sidii oo ku dhintay, hadee qofkaan ilahay khayr la doonin waa gooni. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala way nahinayaan qur-aanka raacitaankiisa ama dhegaysigiisa iyo nabiga raacitaankiisa iyaguna way ka dheeraanayaan. halka arrintaasu yay dhib ku keenaysaa, ayagay ku keenaysaa, ilahay wuxuu yihi wain yuhlikuuna intaa naafiyo weeye ma halaagayaan ilaa anfusahum naftooda mooye, liana lararahu calayhim weeye arrinkaas dhibka ka yimaada ayaga ayuu ku dhacayaa, wamaa yashcuruuna masa garanayaan buu dhi ilaahay, dhibka ayaga ayuu ku dhacayaa. marka waxa weeye dadaan dhibkooda aqoonin weeye, walow goortale aad aragtidow dha ilaahay id waqti wuqifuu lasoo joojinaayo cala naari naarta korkeeda lasoo joojinaayo, oo faqaaluu ay leeyihiin yaa laysanaa kalaysadayne nuradduna la celiyeynaa walaa nukadiba ma beeninin biaayaati rabbina rabbigayna aayaadkiisa wanakuuna aan ahaane min almu'miniina kuwa mu'miniintaa kuwa kamid aan ahaane la ra'ayta amran fadiican weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu meeshaan nooga waramayaa oo markaasi laga xisaayoonayaa waxa gaalada ku dhici doona maalinta qiyaamo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisana tasliya ayaa looga dhigayaa, oo nabigaa ilaahay wuxuu leeyahay haddaad arki laheed saydka maxamedka ishaada aad ku arki laheeday nimankan mushrikiinta waxa ku dhacaya aakhiro amar weyn baad arki laheed weeye, amar weyn ayaad arki laheed ood adduunyadaa waxay ku hayaan aad ugaga sabri laheed weeye. marka khidaabku waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida maaragtaya mufasiriintu ay yidhaahdeen weeye. marka hadda waxaa la leeyahay waxaa arrintaasu ay caddaynaysaa nabigana la leeyahay in macnaha shiddo badan ay u dambayso, oo hadda waxa ay samaynayaan waxba inaysan maaragtay u taraynin. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walow goortara aad aragtidow dha ilaah yaa muxamedu sayidka muxamedka ahow id waqti wuqifuu macnaa curiduu weeye loo bandhigaayo ama lasoo joojinayo cala naari naarta korkeeda wanaxsuru lmut ilaahay subxaanahu wa tacaala wanadaru daalimiina fiiha jisiyan waatow dha ilaahay daalimiinta waxa weeye ayagoo xirxiran ayaa waxaa la keenayaa jahanamo markaasaa afkeeda lasoo fariisinaya ayagoo arkaay. marka markii ay arkaan xaaladooda laguna ridaayo naarta sida macnaha arrintooda u muuqato oo dhibaatade ayaa ilaahay ka warramaya subxaanahu wa tacaala. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala haddii aad arki laheedow dha ilaahay marka lasoo joojinayo naarta korkeeda oo faqaaluu ay leeyihiin yaa laytanaa salaysadayne yaadaan litambihi weeye nuradduna la celiyeena ma adduunye naloo celiyo, haddii celintaana waxay codsanayaan in adduunye loo celiyo waxaana noo imaan doonta ilaahay inuu dhihi doono walow ruduu la caaduu limaa nuu canh, xataa haddii adduunye loo soo celiyo wixii laga reebay u laabanaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxay leeyihiin nala celiyeena nuraddu nala celiyeena adduunye naloo celiyeena walaa nukadibu iyo walaa nukadiba waa la afiyaa. haddii walaa nukadiba la yidhaahdo oo wanakuuna la yidhaahdo waa isku wada cabsan tahay. walaa nukadibu haddii la yidhaahna waxa weeye war musaan la soo bilaabanayo weeye, oo waxay leeyihiin u dhahay ilaahay haddana walaa nukadibu beenin mayno biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa wanakuunu waxaan ahaanaynaa min almu'miniina mu'miniinta kuwa kamid ayaan ahaanaynaa. haddii labakin labada la qasbiyane jawaabu tamaniyay taallaa weeye. walaa nukadiba ma beeninen biaayaati rabbinaa rabbigayna aayaadkiisa ma beeninene low maana la celiyay leeyihiin wanakuuna waxaan ahaa lahayn min almu'miina kuwa rumeeya. haddaad arrintaas arki laheed ow dha ilaahay la ra'ayta amran fadiican weeye. marka hadda weliba saas la yidhaahdo waxaa lasoo qadirayaa mar walba waxaa lasoo jawaab jawdi waa lasoo qadirayaa jawaabu low markaasi maxduuf waaye. amar oo adag baad arki laheed ama arrin foolxun oo nimankaas ku jeysan oo aad iyo aada u ba-an ayaad arki lahaa nabiga leeyihi bala ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala bashaan waxa weeye raabil intiqaali weeye oo waxa weeye iimaankan hadda ay raadinayaan oo samanigan laga fahmaayo ayaa la buhinayaa oo waxba kama jiraan leeyahay maalintaas iimaan la sheegtaa wax tari maayo cidina ay celimayso. markaasuu dhahay ilaahay bal iska daaye badaa waxaa u daahiray lahum ayaga maakii kaanuu ay ahaadeen yukfuuna kuwa qariya min qabl hor waxyaabihii hore ay u qari jireen ayaa u daahira u leeyahay markay sidaan leeyihiin oo waxa weeye waxay yidhaahdeen wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin. markay sidaas yidhaahdaan ayaa jawaarixdoodu ku markhaati kacaysaa. markaas kabacdii waxay tamaninayaan in adduunye loo celiyo. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala badaa waxaa u daahiray waxaa u muuqda weeye soomaaliga lahum ayaga maakii kaanuu ay ahaayeen yukfuuna kuwa qariya min qabl hor waxyaabihii ay qarinayeen le hadda waxaanu soo marnay inay leeyihiin wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin. hadda waxay codsadeen in adduunye loo celiyo. haddii adduunye loo celiyana waxba inaysan ku dheefayn ayagoo naasi soo arkay adduunye haddii loo celiyo inaysan waxba ku dheefaynaa ilaahay noo sheegaya. maxaa yeelay hidaayadu min allaahi weeye. qofkaan haddaan ilaahay khayr la doonin wax kasta oo lagu cifro qaata hadduu arko waxba ku dheefi maayo. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala walow goorhuduu la celiyo u dha ilaahay fardan weeye laysma celi maayo hadda qof aakhira taga laga soo celi maayo. laakiin low la qadiro u dha ilaahay walow goorhuduu la celi lahaayo u dha ilaahay lacaaduu waxay u laaba lahaayeen limaa kii nuhuu laga reebo canhu isaga haggiisa. lacaaduu waxay u laaba lahaayeen limaa nuhuu canhu wixii laga reebo shirkiya. wa inahum ayaguna ayuu dha ilaahay lakaadibuuna waa kuwa been sheegaa been bay sheegaayaan. waxyaabahan ay yagoohaayeen ay leeyihiin waanu rumaynaynaa kaadibiin weeye u dha ilaahay wa inahum ayagu lakaadibuuna waa kuwa been sheegaaya wacdigoodaasay ku been sheegaayaan. wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dha ilaahay kuwii bacsiga inkiraayay in hiya maa hiya alxayaatu nololima aysan ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayna mooyaane adduunyaa oo dhow wamaa naxnu annagu mana nihin bimabcuusiina kuwa la soo bixinayna ma nihin saasay yidhahdeen u ilaahay. waxaa ilaahay nooga waramaya subxaana watacaala sida waxa weeye qiyaamada iyo bacsiga ay u inkirayaan ayaa ilaahay nooga warramaya. ilaahay wuxuu yihi waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwa munkarulbacsiga ahay in hiya intaa naafiyo weeye waxay ansinayaan xayaato oo markaasi bacdalmowd ah xayaato oo bacdalmowd ayay ansinayaan. marka waxay yidhahdeen in hiya maa hiya alxayaatu nololima aysan ahanin oo wax nololo ma jira ma jirto nololi ma jirto ilaa xayaatunaa noloshayna mooyaane adduunyaa oo dhow. xayaatada hadda adduunyada aan ku nool nahay nolol ka dambaysa ma jirta yidhaahdeen. horta waxa weeye kaafir oo dhan geeri waa rumaysan yahay laakiin wuxuusan rumaysnayn maa bacdalmowd weeye. wamaa naxnu anagu mana nihina yidhaahdeen bimabcuusiina kuwa lasoo bixinaayo oo qiyaamo inaan lasoo bixiya la xisaabaayo ma nihin sidaasay yidhaahdeen. mar labaad ilaahay wuxuu yihi walow goorsana aad aragtid id waqti wuqufuhu la joojinaayo amase loo bandhigaayo calaa rabbihim rabbigooda la ra'ayta amran cadiiman weeye amar weyn baad arki laheed. ilaahay subxaanahu watacaala xisaabkiisa marka loo bandhigaayo oo waxa weeye xisaabka iyo su-aasha loo bandhigaayo meeshaan waxa weeye waxaa markaasi maxduufaha la yidhi mulaaf weeye taasaa lasoo qadirayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow goorsana aad aragtidow dha ilaahay id waqti wuqufuu loo bandhigaayo calaa rabbihim calaa xisaabi rabbihim ayaad dhigi kartaa ama rabbigooda su-aashiisa amar weyn baad arki laheed. amar weyn baad arkayaa dow ilaahay. qaala ilaahay wuxuu yidhi markaas, oo ilaahay wuxuu leeyahay calaa lisaani lmalaa'ikati alaysa haadaa kani soomahan oo bacsiga iyo xisaabka bilxaqi xaq soomaa, alaysa soomahan midkan oo bacsiga soomahan maaragtaya ee xaq soomahan bilxaqi xaq soomaha. qaali waxay yidhahdeen ur ilaahay balaaha warabbina rabbiga inaan ku dhaaranay xaq weeye. sidaa hadda meeshaan way ixtiraafayaan. qaala ilaahay markaa wuxuu leeyahay faduuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisa ku dhedhemiya kuntum ad ahaateen tadfuuna kuwa kufri cadaabka dhedhemiya faduuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya bimaakii sababkiisa kuntum ad ahaateen tadfuuna kuwa kufriya. qad xaqeeqee khasira aladiina kuwa way khasaareen ow ilaahay sadeg uu beeniyey bilaqaa illahi layla kulankiisa waa kuwa hadda laga soo warhamaaye xataa idaa watigii jaatum saacatu saacadda ay u timiday baktatan shido qaaluu yidhaahdeen yaa xasratanaa shalaysadayne shalaysadayne calaa maa shay korkiisana aan ka shalaysoohayno faradna aanu soo gaboofalnay fiiha adduunyada saasay leeyihiin. walxaaluhum iyaguna yaxmiluuna ay xambaarayaan awsaarahum culaysyaalkooda calaa duhuurihim dhabaryaalkooda ay ku xambaarayaan alaa hoy saaa waxaa xumaadow dhilaahay maa yasiruuna waxay xambaarayaan. marka waxa weeye aayaddan waan ku celinaynaa casharkeenna dambo halkaas ayuu casharkeen noo joogayaa wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum. bismillaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo koowaad oo suuratu lancaam kamid a. ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii munkarulbacsiga ahaayoo bacsiga inkirayay aqwaashoodii ayaa ilaahay noogaga soo waramay iyo maalinta qiyaamo sida xuja igu oogmayso sida waxa weeye dembigooda ay ixtiraafayaan marna waxa weeye u inkirayaan ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay. marka alla wuxuuna soo yidhi subxaana watacaala casharkeena adigu dambeeyey haddii aad arki laheed owdha ilaahay sayidka maxamedka ahow marka rabbigooda xisaabkiisa loo bandhigaayo arrin weyn baad arki laheeday. ilaahayna wuxuu leeyahay calaa lisaani lmalaa'ikati isagoo haydaarsaynaaya sow bacsigan iyo xisaabkan hortiina yaallaahu xaq sow maahan. waxay leeyihiin haa rabbiga inaan ku dhaaranay xaq weeye. ilaahay markaa wuxuu leeyahay cadaabka dhedhemiya sababtuna waxa weeye inaad kufriseen oo adduunyada aad ku kufriseen. alla wuxuu dhahay way khasaareen buu dhi ilaahay kuwii ilaahay liqihiisa beeniyey markii waxa weeye saacadda ay u timiday si kadaa ay ugu timiday yidhaahdeen shalaysadayne haadaa awaanuki faxduri weeye. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa xasratanaa shalaysadayne marka taas waxa weeye saahruuso shidatu ta'alum weeye xanuunsi aad iyo aad u daran nijaahana way iska majaas weeye oo aanu ka shalaysoohayna waxaan kusoo gaboofalnay adduunyada dhexdeeda. walxaal ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala ayay sidaas leeyihiin hum iyaguna yaxmiluuna ay xambaarayaan awsaarahum dimbiyaashooda weeye calaa duhuurihim dhabaryaalkooda ay ku xambaarayaan iyagoo waxa weeye dembigoodii wata ayay hadalkaas leeyihin ow ilaahay iyagoo dembigoodii watay saas dhahayaan oo waxa weeye dunuubta ayaa waxay u imaanaysaa cinda albacsi yaa layidhi ayadoo suurad fool xun ah ayaa qofka dembigiisu imaanaya oo qarmoon markaasay dusha ka fuulaysa sida axaadiista saxiixa soo aroortay. markaas ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxay leeyihiin yaa xasratanaa shalaysadayne calaa maa shayna aanu ka shalaysoohayno faradna aanu gaboofalnay fiiha fi dunya adduunya aan kusoo gaboofalnay. walxaal ayay sidaas leeyihiin hum iyaguna ayuu dha ilaahay yaxmiluuna ay xambaarayaan awsaarahum dembiyaashoodii calaa duhuurihim dhabayaalkooda ay ku xambaarayaan alaa hoy saa'a waxaa xumaadow dha ilaahay bi'sa waxaa baas lahaaday maa yasiruuna waxay xambaarayaan. xamluhum haadaa weeye almaqsuusu bidami ayaa maxduufa waxaas ay xambaarsan yihiin ayaa xumaaday. marka hadda waxaa ilaahay noo sheegayaa inay dembigoodii ayagoo dusha ku sida ay imaanayaan sida axaadiista soo aroorsane dembigoodii ayaa dusha ka koraya la yidhi. waxaa la sheegay oo axaadiista soo aroorta ay tahay waxa weeye xadiiska axaadiista waaweyn baa dhigaye waxaa la yidhi mu'minku ayuu dhahay rasuulkeenu markuu qabrigiisa ka soo baxo istaqbalahu axsanu shay-in suuratan wa adyabu riixan. mu'minka markuu qabrigiisa ka soo baxo waxaa soo qaabilaya shaykan ugu wanaagsan xagga suuradda oo ugu caraf badan xagga riixda. markaasuu wuxuu leeyahay shaygaasu hal taxrifunii may garanaysaa war may garanaysaa. markaasuu wuxuu leeyahay la ku garan maayo. markaasuu wuxuu leeyahay anaa camaluka saalix waxaan ahay camalkaagii wanaagsanay oo adduunyada aad ku samayn jirtay. farkabni ikor dusha iga maaragtay iga fuul faqad dhaala maa rakibtuka fi dunya, waxaa aada iyo aada u dheeray intaan adduunyada dusha kaa saaraayo. maxaa yeela camalka saalixa iyo cibaadada la suubinaayo waxa weeye qofka ayagaa dusha ka saaran adduunyada marki la joogo. maxaa yeele cibaadadu waa shay culus oo mashaqaa weeye. markaa dee waxa weeye adiga ay ku saaran tahay maalinta qiyaamay ayaduna gaadiid kuu noqonaysa. shayga shahwadaahune waxa weeye qofku isaga ayaa saaran. maxaa yeele shahwada iyo hawaau nafsiga dadku say aragtaad aragtay u jecel yihiin. marka waxa weeye qof gaadiid saaran oo qodax aan arkayno dhul aan ku joogsanayno hawadaas sara lagu wado weeye adduunyada, laakiin maalinta qiyaamuhu ka shallaayi doona ayaa dusha isna laga fuulaya. marka walax maalinta qiyaamo gaadiid kuu noqonaya in la tabco, taasaa laabud ah weeye. marka rasuulkeenu nuuri calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay camalkii saalixaay oo suuraddaas suuratan u wanaagsana dusha aniga iga fuulow leeyahay intaan adduunyada ku saarhay ayaa badneed. marka waxayna ilaahay qowlkiisa macnihiisa towdhahay oo nabigu uu shaahidsaday yowma naxsuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda, waxaad xusaahaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaan mustaqiin mutaqiinta soo kulminayno oo allah raxmaankan usoo kulminayno ayagoo wufuuda weeye. wufuudda waxaa laga wadaa rugbaan weeye, camalkooda waxa ay korsanyihin oo gaadiidkaane waa camalkooda saalixa weeye. wuxuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kaafirka waxaa soo qaabilaya qabriga markii waxa weeye uu ka soo baxaayo aqbaxu shayin suuratan wa intanahu riixan, shaykan ugu suurad ku fool xun oo ugu qarmuun xagga riixda ayaa soo qaabilaya, waa aad iyo aad u fool xun. markaasu wuxuu leeyahay hal tacriifunii may garanaysaa, markaasu wuxuu leeyahy la ku garan maayo. marmar xataa riwaayo waxaa soo arooray maa aqbaxa suurataka ayuu leeyahay wa antana riixata, maxaa suuradaada fool xumeeyey oo riixdaada qarmoon badiyuu leeyahy. markaasu wuxuu leeyahy waxba hay sheegsheegine anaa camaluka alkhabiis, camalkaagu xumaay ood adduunyada ku samay jirtay ayaan ahay. dhaalamaa rakabtanii fi dunya, waxaana dheereed intaad adduunyada isaaran tahay anaa dusha kugu wadi jiray, faanaa arkabuka maantana anaa ku koraay uu leeyahy. markaasuu dusha uga deganaya. nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay qowlkiisa macnihiisa weeye wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim, oo aayaddan hadda aynu akrinayna maalinta qiyaamay imaanayaan ayagoo waxa weeye dembigood dusha uu ka saaran yahay. marka imtixaankaas iyo mashaabaa'iddaas iyo waxa weeye wanaaggaas ayaa qiyaamo jiraayo dadku waxa weeye un qaybahaasay kala ahaanayaan. marka taasaa ilaahay noogaga soo warramay. meeshaan hadda waxaynu ka gelaynaa casharkeenna adduunyada tan oo lagu shuqloomo inay shay cayaara ay tahay weeye, oo waxba faa'iida aysan lahayn in daacada ilaahay ina laga mashquulo adduunye kaliya maaragtay yaa laga dhigto howl, waa shay foolxumaa weeye. taasaa ilaahay nooga digayaa. oo waxa weeye ishtiqaal oo xayaatu dunya lagu shuqloomo daacada ilaahayna loogaga tago waxa ay tahay baa ilaahay noo sheegaya. alla wuxuu yihi subxaana watacaala wama alxayaatu noloshu ma ahan ow dha ilaahay adduunya oo dhow ilaa lacibun cayaar mooye. wama alxayaatu noloshu ma ahan ow dha ilaahay waxaa laga wadaa ayil ishtiqaalu bihaa weeye xayaatu dunya oo lagu mashquulo ilaa lacibun ciyaar mooye walahwun ciyaar mooye. lacibka iyo lahwu waa wada ciyaar, laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen lacibka waxaa la yidhahdaa lacbu sabyaan weeye, caruurta ciyaartooda. caruurtu maanta meel hadday isugu tagaan wax walba oo qashima ay soo qaadayaan, wax walba ay ku ciyaarayaan, wasaqada dhibaatada ayagoo saas ugu mashquulay oo ku dhibtooday ayay meel cabsay uga tegayaan. marka adduunye lagu mashquulo waa un saas oo kaloo wax ciyaal ku ciyaaray u aaba yeeli maayo haddhow ciddiisa iyo gurigii markuu xasuusto waa ka tegayaa asagoon wixii markaasi u aaba yeelin. adduunyana sidaas weeye. lahwigana waxaa leeyahy lahwu lkuhuula la yidhaah, dadka odayaasha ahoo waxbagarasada oo jarta iyo shaxda meelaha ku dheela iyo waxyaabahaas u fadhiya kuwaasoo kalenkood waxay samaynayaan ayaa lahwi la yidhaah. ayaga laftirkooda caruurtoo kale weeyo waxaas meel cad bay wada tegayaan, ayagoo adduun iyo aakhiro waxay ka heleen aysan jirin, bal xataa ku khasaarayo meeshaas lahwi ugaga dhacayo, hadal xumaa uga dhacaya, waxa weeye wax nafciyo adduunye amba aakhiray ka faa'iideysaan ma jirta weeye. laakiin waxaa leeyay daacaadka iyo wixii loo kaalmaysanayo oo adduunye lagu mashquulo oo waxa weeye daacada iyo wixii loo kaalmaysanayo adduunye ayagu waxaa la yidhi famin umuuri alaakhirati ay culimmadu yidhahdeen, umuur aakhiray kamid yihiin. oo adduunyada inaad uga shuqloonto waxaa daacada u kaalmaysanaysa ilaahay khidmadiisa waxaad u kaalmaysanayso taas umuur aakhiray kamid noqonaysa. oo macnaha waxaa laga wadaa ana alistiqaala fi lxayaati dunya weeye xayaatada adduunyada lagu mashquulo can khidmati illaahi wa daacati ayaa laxib iyo lahwiha la yidhi. ee hadda meeshaan ma ahan baa la yidhi mutlaqu lxayaati dunya laxib iyo lahwi ah loolama jeedaa la yidhi. wixii sida hadda aan sheegayno loogu dhowaanayo alle waxa weeye masracatun lilaakhirati weeye aakhira geeteed waaye. wixii looga fogaanayo ilaahayna waxa weeye khasaaro iyo nadaamay noqonayaan. marka waxa ilaahay daacdiisa loo kaalmaysanayo wax wanaagsan oo aan dhibaato lahayn oo loo baahan yahay weeye, maxaa yeele qofku waxa u baahan yahay wax khidmada ilaahay uu ku galo. wala daaru daartii ou dha ilaahay subxaanahu watacaala alaakhiratu oo dambo jannadaa loola jeedaa. wala daaru daartii ou dha ilaahay alaakhiratu oo dambo oo jannadii ah ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna shirkiga ka dhowrsanaya. liladiina kuwa ayuu dha ilaahay yattaquuna dhowrsanaya oo shirkiga iyo macaasida kuwa ka dhowrsanaya daarulaakhira u khayr badan. qofka muuminka aakhira u khayr badan maxaa yeele daarulaakhira manaaficdeedu waxa weeye waa mid khaalisaa layidho barahla oo waxyaaba calawa soo geli maayaan weeye. haddana waxa weeye cizigeedu waa daa'im aakhiro cizi daa'imaha laga helayaa, laakiin adduunye cizi daa'ima laga heli maayo. maxaa yeele adduunyada haddii waxa weeye mar cizi lagu siiyo oo maqaam iyo madaxtinimo iyo maal iyo lagu siiyo waxa weeye mararka qaarkood waxaasina kaa baaba-aan ayaa waxaad arkaysaa ayagoo wixii aysan joogin oo cizi daa'imo adduunye laga heli maayo. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala daarta aakhira ayaa waxay u khayr badan tahay kuwa macaasida ka dhowrsanaya. afalaa yacqiluuna saw garan maayaan inay arrintu saas tahay ama afalaa tacqiluuna saw garamaysiin saas la yidhaahdo. marka arrintaas garta weeye aakhirada ayaa khayr badan mu'miniinteeh. qad xaqiiqaha ayuu dhay ilaahay naclamu waxaanu ogsoonahay annahu shaniya la yaxzunuka inuu ku murjinaayo alladii midka yaquuluuna ay ku qowlayaan mushrikiintu oy ku leeyihiinoo takdiibka fainahum ayagu buu dhay ilaahay kuwaa mushrikiintaahu laa yukadibuunaka ku geeri maayaan adiga nebi maxamed oo cayntaada kuu geeri maayaan. hase yeeshee ayuu dhay ilaahay walaakina adaalimiina kuwa daalimiintaahu dhay ilaahay biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka yajxaduuna kuwa diidaayo weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qad xaqiiqaha naclamu waanu ogsoonahay. aayaddan waxaa la yidhi qasadka laga leeyahay waxa weeyaa la yidhi iyo aayadaha ka dambeeya nabigaa safiliya looga dhigaya, nabiga ayaa lagu sabr siinaya. waxyaabaha gaalada uga imaanaya oo dhibaatada ayaa ilaahay safiliya uu ka siinaya tagdiibka ay beeninayaan iyo qeyrkiisaba weeye. haddana gaalada tahdiid guulguulay u tahay waa la guulguulayaa si waxa weeye ay usoo laabtaan weeye. qaddan markaasi waa xarfu taxqiiq weeye, waxay la macno tahay qad yaclamu llahu lmucawiqiin oo kale weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qad xaqiiqa ah naclamu waanu ogsoonahu ilaahay innahu shaniya iyo annahu labada waa la yidhahha innahu shaniya la yaxzunuka inuu ku murjinaayo ow tiiraayo ku gelinaayo alladii midka yaquuluuna ay ku qowlaayaan oy adiga kugu leeyihiin kufaarta oo takdiibkaa weeye. fa innahum ayagu ayuu dhay ilaahay kufaarta laa yukadibuunaka ku beeni maayaan. fa innahum ayagu yow dhay ilaahay laa yukadibuunaka adiga ku beeni maayaan. oo waxa weeye sir ahaan hoos haddii loo galo adiga nebi maxamedu kuma beeni u haayaan. licilmihim annaka saadiqun maxaa yeele waxay og yihiin inaad haddaad tahay nebi maxamed inaad run sheegayso inaad run sheegayso. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla intaa risaaladan lagu soo dejin waxay dhihi jireen maxamedul amiin ay dhihi jireen oo wax walba taasay ogaayeen. laakiin waxa weeye beenintan iyo nacaybta rasuulka calayhi salatu wasalaam waxa u keenay waa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa kitaabka allay diidaayaan. taasaa marka ilaahay leeyahy oo beenintu adiga ma ahan buu leeyay ilaahay laa yansibuunaka ila alkadib weeye adiga been kuu nisbay maayaan. hase yeeshee ayuu dhay ilaahay walaakina adaalimiina kuwa daalimiinta ahu dhay ilaahay daalimiintu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka ayay yajxaduuna diidaaya. oo arrintan waxa keenay dhibkaahu aayaadka allaysan ogolayn imankaan aayaadka ilaahay bay diidayaan. wala wallaahi weli tasliyadii aa socota wala wallaahi qad xaqiiqaha ayuu dhay ilaahay kudibad waa la beeniyey rusulun rusul oo min qablika adiga horsaale ahaatay. ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay haddii arrintaas ay dhacday adiga wax kugu kooban maahan walaqad xaqiiqee kujibad waa la beeniyey dha ilaahay, rusulun rusul ayaa la beeniyey oo min qablika adiga hortaada ahaatay. Fasabaruu rusulshaasu way sabreen u dha ilaahay, fasabaruu way sabreen rusulshaasu calaa maakii ayay ku sabreen kudiguu lagu beeniyey way ku sabreen. Wa uduu waa la dhibay rususha u dha ilaahay xataa ataahum inta waga yimaado nasruna nasrigeen uu yimaado oo qoonkoodii dhibaaye laga halaago adiguna sabir baa la leeyahay xataa yaatiyaka nasru weeye intii nasri kaaga imaanayo nimankan laga halaagayo oo ilaahay baabkaaga furaayo waxa weeye sabir baa leeyahay. Qof kastoo hadda dacwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wada sidaas oo kale weeye maxaa yeele qofkaa jidkiisa qaado qodaxdii ka muday jidkaas adigana way saamudaysaa, taasaa markaasaa loola jeedaa. Marka hadda ka hor waxa u dhahay baa layidhi ninka la yidhaha Abu Jahal onagu ku dhahay innaa laa nukadibuka maxamedow annagu adiga maxamed kuma geedowayno walaakin nukadibu ladii ji'ta bih waxaan ka beeninaynaa waxaad keentaan kugu diidana ee adiga ahaan annagu waanu ku naqaanaa kumana diidanin laakiin waxa weeye waxaad keentaan na dhibaay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa tasliya siinaya walaqad xaqiiqee kudibad waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey oo min qablika adiga hortaada ahaaday. Fasabaruu rusulshaasu way sabreen buu dha ilaahay, rusulshaasu way sabreen calaa maa shay ayna ku sabreen kudibuu lagu beeniyey wixii lagu beeniyey ayay ku sabreen. Wa uduu waa la dhibay u dha ilaahay rusulshaasu waa la dhibay xataa ataahum inta uu uga yimaado nasruna nasrigeyn uu uga yimaado oo laga halaago ummadahoodii walaa mubadila bedelid ma aysan ahaanin buu dha ilaahay likalimaati illaahi ilaahay kalimaadkiisa la bedelo kalimaadka ilaahayna lama bedelaayo weeye waxa ilaahay uu yaboohay la bedeli maayo. ilaahay mawaaciidullahi ayaa loola jeedaa oo nasri ah lama bedelaayo maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin innahum lahum lmansuruun waxa weeye kelimadaynu waxay u dhaqday addoomankayna mursaliinta waxaana weeye in loo gargaaraayo marna alla waa tow dhahay suuratu lmujaadala aakhirkeeda kataba allahu laaqlibanna ana wa rusulii ilaahay wuxuu qoray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qadiray aniga iyo rusushaydu waanu qaayib noqonaynaa. Markaasuu dhay ilaahay walaa mubadila bedelid ma aysan ahaanin likalimaati illaahi ilaahay kalimaadkiisa la bedelaayo wixii alla uu yaboohay lama bedelaayo sidoodayu ku imaanaya. Marka haddii waxa weeye dhibkaa ay kaa dayi waayaan sidii qolooyinka hore loo halaagay ayaa ayagana loo halaagaya walawallaahi haddana ayuu dhay ilaahay qad xaqiiqee jaa-aka waxaa kuu yimiday min naba ilmursaliina kuwii la diray akhbaartoodii waxaa kuu yimiday wax qalbigaagu uu ku degi karo maa yaskunu bihi qalbuka weeye walaqad xaqiiqee jaa-aka waxaa kuu yimid ow dha ilaahay min naba ilmursaliina rusushii la diray akhbaartoodii waxaa kaaga yimid wax qalbigaagu uu ku degi karo oo qalbigaagu uu ku xasili kara ayaa kaaga yimid maxaa yeele waxaa lagu sheegay waxyaabihii ay la kulmeen rususha ilaahay arrintaas marka waxa weeye saas ogow wa in kaana haddau ahaado dha ilaahay kabura mid weyn calayka korkaaga icraaduhum jeesadkooda nimankan oo quraysha jeesadka ay kaa jeeseen iyo wixii soo raacaba haddii arrin weyn ay kula tahay maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam iimaankooda ayuu xariis ku ahay aada iyo aada buu ugu dadaalayay ayaguna marka saasay uga soo horjeedaan. Markaasuu ilaahay rasuulkiisa u dhimrinayaa wuxuu leeyahay wa in kaana haddii uu ahaaday kabura mid weyn calayka korkaaga icraaduhum jeesadkooda fain istatacta haddaad karaysid saydka maxamedkaahu an tabtaqiya inaad dalabto nafaqan jeexjeexa u dha ilaahay fi lardi dhulka dhexdiisa ow ambasa sulaman salaam jaranjar fi samaai samadana maaragtaya aada u dalbaysid oo samada aada u korto oo fataatiyahum aada ula timaado biaayatin aayad aada ula timaado waxay igu rabaan ah fafcalaa meesha ku deeqa jawaab yaa maxduuf weye yeel haddaad yeeli kartid walow shaa allahu alla haddau doonaya hidaayadoodow dha ilaahay la jamacahum alla wuxuu ku kulmi lahay cala alhudaa hanuunkou ku kulmi lahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas ma doonin. Falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin kolka min aljaahiliina kuwa arrintaas ka jaahila mid ka mid a ha ahaanin. Ayaddan intaanan macnaheeda u gelin baa ilaahay subxaanahu watacaala ugaga warramayaa nimankan xaaladooda iyo xaaladda nabiga calayhi salaatu wasalaam say u kala duwan tahay oo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramayaa in isagu iimaankooda uu ku dadaalayo ayaguna waxba aysan u aaba yeelaynin ha isku dhibin baa la leeyay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nusuulka aayaddan waxa uu ahay baa la yidhi nin la dhihi jiray xaras ibnu caamir ibnu nufayl ibna cabdimanaaf ayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam u yimidaa la yidhi, isagoo rag kaleentoodoo qurayshana ay la socdaan weyi. kolkaasay waxay yidhahdeen, maxamedow, waxaad noo keenta aayad ilaahay agtiisa noogateen oo aayad mucjisaa noo keen bay yidhahdeen, sidii ambiyadii adiga kaa horeysa ay samayn jirtay waanu kuu rumayhaynaa. alla markaas wuxuu diiday inuu aayad u keeno oo waxay igu iqtiraacanayaan. markaasay ka jeesteen baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, arrintaasaa marka nabiga dhibtaa la yidhi. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay shadiidu lxirsi u ahay, dadaalkiisa ayaa dahay calaa iimaani qowmii, qowmkiisa iimaankoodu aad iyo aad ugu dadaali jiray. waxaasuu dhahay ilaahay, laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum caziizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'mini ra'uufu raxiim. rasuul naxariis badan u ah rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, oo cid markaas ummadiisa inay cadaab gasho ma uusan doonaynin. laakiin hadda meesha ilaahay qadarkiisa wuxuu ku dareysaday inaan dadkan waxa weeye aysan markaasi janno aysan wada gelin, oo markaasi weliba mucramkoodu ahlunaar ay yihiin. marka waxaa la yidhi, markay aayad su-aashaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaan jiray in ilaahay uu ku soo dejiyo isagoo damcaya iimaankooda. marka aayaddaanaa soo degtaa la yidhi, wain kaana kabura calayka ixraabu maa soo deg. aayaddaa markaa daa waxay ixraabu naaday intu waa xarfu shardi weeye, kaanana ficil maadi weeye, oo ficlu shardiya isinkeedii lamiir lamiiru shani weeye. kaburana waxa weeye waa ficil maadi weeye, icraaduhumna markaasi waxa weeye faa'ilkeedi waaye. jumladu markaas waa khabaru kaanay noqonaysaa. laakiin sidaa maaragtay waxaa kaloo fiican baa la yidhi in icraaduhum la yidhahdo waa ismu kaana oo muakhara weeye. kaburana markaasi waxa weeye jumladaasa khabarkiiba muqadama weye layidhi weye. faacilu kaburana laga dhigo lamiir u noqonaya icraaduhum weeye. inkastoo marka waxaa la yidhi maaragtay muakhar uu yahay xagga lafdiga, haddana muqadam weye xagga khudbadaa la yidhi, taasuna hataa way dhacdaa. alla markaa rasuulkiisa wuxuu ku dhahay, wain kaana haddow ahaaday sayidka maxamed kaahow, kabura midku weyn calayka korkaaga ixraadun jeesaskooda oo islaamka ay ka jeesteen, fain istabacta haddaad karaysid maba karayside an tabtaqiya inaad dalabto nafaqan jeexjeex weeye faraban weeye. nafaqa waxaa la yidhahdaa waxa weeye waa saraf weeye, waxa weeye shaqun fi lardi weeye, waa god markaasi hoos arrada maaragtay uga qodano hoos oo marka dhulka hoos si duleeda weeye. nafaqana waxaa la yidhaha sarbiga oo naafidka haa la yidhaha, waa godka markaasi dhulka hoos u gelaya weeye. waxaa kamid a annaafaqa ayaa kamid a naafaqada waxaa la yidhahdaa axadu abwaabi xujati lyarbuuca la yidhaha, baasha la yidhaha gabsasta godkeeda irdihiisa mid kamid a ayaa la yidhaha. maxaa yeele bahalkan gabsasta la yidhaha waa bahal xiilo badan weeye, oo yarbuucu waxaa la yidhi dhulka ayuu qodayaa god oo dheeruu hoosu qodayaa. markaas wuxuu u yeelayaa laba albaabo u yeelayaa ama saddex ayuu u yeelayaa. marka wuxuu ugu yeelayane wuxuu isleeyaha midkan haddii lagaga soo galo midkan kale ka baxo isleeyah, haddii kan lagaga soo galo midkan kale ka baxo leeyah. waata hadda markaa waxa weeye munaafiqiinta hadda munaafiq macnaha waxaa laga soo qaatay naafaqaadaas, waxaa yeele laba gallo waaye, oo waxa weeye munaafiqu mar walba waxa weeye weji ayuu meel ku galaa weeye. marka hadda nafaqu kaas weeye, ow ambasa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaadow dha ilaahay, ow ambasa sulaman salaam ayuu dha ilaahay, ama jaranjar weeye oo fi samaa'i samada aad, macnaha mafcadan weeye mid la koraayo fi samaa'i samada loo koraayo. oo haddaa waxa weeye dadka qaarkiis waxay yidhahda waxaas cirka jaranjara saara yidhahda, oo fataatiyahum aada ulala timaadid biaayatin aayad nimaqtaraxu weeye waxa ayuu iqtiraacanayna fafcal weeye jawaabi maxduuf weeye. macnaha waxaa laga wadaase hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaal la dagaalaya maahan, laakiin nabigu waxaa ilaahay naf uu ku dagaalaya, naftaada ha dhibinaa lee, naftaada ha dhibin baa lee. macnaha waxaa laga wadaasaa la yidhi innaka laa tastadiicu dalika, arrintaas maxamedow ma karaysid, fasbir marka iska sabar xataa yaxkuma allahu, intii ilaahay uu ka xugminaayo arrintaas waxa weeye awood u marihide, waxa weeye intii ilaahay ka xugminaayo adigu sabar baa la leeyahay. hawsha ilaahay yaddiisa ay ku jirtaa xaqiiqada. qofkuu hanuuninaa ilaahay isagaa hanuunaya, qofkuu baadiyeyna allah isagaa baadiyeynaya. marka waxaa la leeyahay arrinta adiga ha isku dhigan nimankan hawsha ilaahay subxaanahu watacaala u taala adigu soor baa leey, dhibaatadooda ku soor baa leey. walow shaa allahu alla hadow doonaa udha ilaahay, haddii ilaahay hidaayadooda kuwaan uu rabo ma doonaaye weeye. markaas la jacalahum wuxuu ka yeeli lahay cala alhudaa hanuunka, la jamacahum maa dhihi lahay, la jamacahum waxaa ilaahay uu ku kulmi lahay cala alhudaa hanuunka. haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu doonaayo hidaayadooda kulligood wuxuu ka dhigaya dad hanuunsan weeye baa meesha ku jirta. walaakin lam yasha dalik, laakin ilaahay saas ma uusan doonin, ilaahay hanuunkooda ma uusan doonin. marka waxa weeye sidaas daraaddeeda ayaa iimaan laga waayey. marka dadaan ilaahay hanuun la doonin waxba haysku kalifin baa leeyahy, adugu haysku dhihin baa leeyahy, haysku dhihin baa leeyahy rasuulka calayhi salatu wasalaam. maxaa yaale qof aan ilaahay khayr la doonayn waxaad ka dhihi karta ma jirta adiga wax kasta daad keento. wamaa tugni alaayaatu wanuduru can qowmin laa yuuminuun ilaahay, aayado iyo waxa weeye nudur waxba ka tari maayaan dad aan rumaynaynin. marka hidaayadu inay min allaahi ay tahay oo qadar ilaahay oo azaliya ay tahay ayaa ilaahay ka waramayaa cidaan horay alla wax ula doonine inaysan macnaha adduunyadan waxba aysan ku taraynin, hanuun la hanuunsha waxba uusan ku taraynin. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas alla ma uusan doonin, ilaahay arrintaa ma doonin, waa istisna markaas ayaa laga wadaa. walaakin lam yasha dalika weeye waaya ilaahay baan doonin hanuunkood oo hanuun baan ilaahay la doonayna. marka saasay u rumay waayeen falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin sayidka maxamed kaa ayuu dha ilaahay min aljaahiliina kuwa ka jaahilka arrintaas ha noqonin buu dha ilaahay. ee arrinta saasaa lagugu sheegaya sidaa u ogow sidaasna ugu soo arrinta weeye ay ladiina laa tasliima lahum weeye ha noqonin kuwaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa waxa weeye arrintaas aanan ka nabadgelayn oon u hogaansanayn weeye. naftaada ha dhibin baa leeyahy markaas si maaragtay dalabi maqtaratuhu waxay iqtiraaxanayaan inaad dalabto weeye. fa inahum laa yuumin ma rumaynaayeen, oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu sheegayaa xataa waxaas haddii la helo inaysan rumaynin. maxaa yeele iimaanka qofka ilaahay uu la doonaayo sidiisaba wax yarbaa isaga filan. qof aan khayr la doonayni ilaahay uusan la doonayn wax kastoo la keena waxba ku dhiifi maayo. qofka khayrka alla la rabana arrintiisu waaba iska fududaaba oo qof markaasi waxa weeye dhibaatada ma ahan. marka waxaa aayaddaas ilaahay noogu sheegayaa wax walba inay azali ay yihiin, laakiin hadda iyaday saas tahay waxa weeye waa la wadayaa hanuunka, waa la wadaya dadka, waa la hanuunayaa. maxaa yeele annagu ma naqaano qof ilaahay hanuunka uu la doonay iyo qofa uusan la doonin ma naqaano annagu. rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga waxbaa loo waxyoonayay oo waxibaa u socday oo waxaa dhacaysay qofkaan khayr ilaahay la doonay sida hadda nimankan oo hadda aan ka soo warannay nin hadda iyaga kamida oo maaragtay rumeeye ma jiro in markaasi nabiga loo sheego. laakiin qof dadkan muuminiinta ayagu waxa weeye hidaayada iyo dadka irshaadintiisa ayagu waa iska wadaayaan. maxaa yeele wixii khayr ilaahay la doonaayane meeshaasay soo gelayaan, kii aan ilaahay khayr la doonayne asaguna halkaasuu gelayaa. marka sidaas ayaa waxa weeye dalaalada waa la wadayaa in dadka wax la tusiyo waa la wadayaa. laakiin waxaa meesha ka cad qof aan ilaahay khayr la doonaynin inaadan adigu hanuuni karaynin oo ta waxa weeye hidaaye aysan anficaynin. kii ilaahay wax la doonayane waxa weeye ziyaada ku khayr ayuu helayaa oo maaragtay waa la rabaa. maxaa yeele waana la amray inaan macruufka farno, munkarkana aan reebno. oo waxa weeye waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruufi waasaw ilaahayna soo dhaw wayanhawna cani lmunkar. oo waataan kusoo mari jirna suuratu aali cimraan. marka annagu amarka ilaahay baanu qaadanaynaa, dadka waanu hanuuninaynaa, wax waanu u sheegaynaa. ilaahay sa addoomankiisa isagaa iskale, ninka uu khayr la doonaya isagaa hanuuninaya, kiya uusan la doonaynaa hadda waa taataho ilaahay asaga u taallaa. marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.